राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण पंचमी सोमवार विक्रम संवत 2059 29 जुलाई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता वंशर का आश्रम राम। भगवान से मिल करके ही जाऊंगा वापस, तो भगवान उनको मिल गए। ऐसे कई भक्तों ने हट पूर्वक भगवान की भक्ति की तो उनको भगवान मिल गए। हट पूर्वक होने पर भी भीतर में प्रेम था, भीतर में हट पूर्वक हट प्रेम से था, ये बात नहीं मिल गए। हट करके मर जाओ तो नहीं आता, हट करके मर जाओ ना तो भगवान नहीं मिले। हट वे भीतर में प्रेम अपना बनो, जैसे बालक हट भी करे तो माँ को वही माँ मानता है, वो मान करता है हट सोती है, जो मान नहीं वैसे कोई मुसलमान नहीं तो हट गया तो मिल जाए क्या कहने वाले, हट करो मिल जाओ तो क्या है मिल जाओ, केवल हट सो नहीं मिले प्रेम भीतर में अपना अपना पड़ोस तो सही है, वह में जितना बल है इतना भजन में जब आदि में बल नहीं है, अपना पड़ो बड़ा बड़ो भारी तेज है तो तेज अपना पड़ो, भगवान मेरा है मेरी माँ है मेरी माँ मेरी माँ है, जो बल है बड़ी बस माँ में पशु हो जाओ अपना अपना अपना अपना है, आप बहुत बढ़िया है। आपसे कुछ भी नहीं होगा तो केवल अपना पड़ो भगवान के साथ कर लो, अगर वो तेज होगा और किसी में अपना पड़ो न रहे नहीं, और किसी में अपना पड़ो न रहे एक भगवान में रहे तो मिल जाए अपना पड़ो, अपना पण में शक्ति है भाव है भाव, वो ताकत नहीं हठ में ताकत नहीं, वो अपना पण में ताकत है। कहते हैं अपने आप को दंड देने के लिए भक्तों ने अपनी आंखें फोड़ ली सूरदास जी ने, वो स्वीकार किया सभी, पर वह मैं अपना पण हूँ भगवान है, जैसे बालक होता है माँ में अपना पण है, माँ के बाल के लड़ाई हो जाए माँ मारते हुए तो दूर दूर से हो जाएगा और सामने खड़ जाएगा उन्हें मुख नहीं गया मुख भाग होगा ऐसे मान है। आप परीक्षा कर रहे हैं कभी ऐसे लड़ाई हो माँ की शिकायत करेगा तो कह देगा लड्डू देंगे आज हम सीमें करेंगे, आप परेशान रहे ना कि आप आ जाएगा लड्डू तो आ जाएगा तेरी भाई भाई भाई ये भाव है, मेरी माँ है भाई, प्रेम है अपना अपना पणो है या चीज है नाम है भगवान में आप अपना अपना मान लो बहुत फर्ज अपना है कर्मा पाए गो खिचड़ो खाए हो तुम्हारे पास क्या चीज थी अपना अपना तो अपना अपना भगवान धावड़िए जो पड़ता भोग धावड़ो किसे होते हैं पता है घाघर होता है कुएं वो है ना महान शुद्ध हाँ भाई बहुत अपना अपना अपना अपना अपना और कोई मेरा नहीं है मेरे भगवान है अपना अपना बहुत संत है मेरे अपना अपना अपना कर देते हो उसमें ताकत है एक दूसरे साधक का ये प्रश्न है कि पहले के भक्तों ने जैसे सूरदास जी ने अपने को दंड देने के लिए आंखें फोड़ ली तो हम उनसे भी बड़े अपराधी हैं बहुत तो क्या हम भी अपने आप को ऐसे दंड दें दंड देने नहीं मिलेगा अपना नहीं मिलेगा मर जाओ तो मरेगा अपना पणो है वो विशेष पेड़ है भगवान एकदम कहते हैं आप अपने अलग अलग प्रवचनों में कल्याण प्राप्ति के कई साधन बतलाते हैं जैसे भावपूर्वक भजन कीर्तन जैसे संसार का भाव और परमात्मा का भाव मानना सारी इच्छाओं को भगवान के अर्पण कर देना बुराई से संबंध विच्छेद कर लेना और मेरा कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए इत्यादि तो कृपा करके ऐसे कोई खास साधन को बतलाइए जिससे हम एक साधन को पकड़ खास मेरा पण भगवान का अपना पण मानो वैसो अपना पण हो खुशी में ना हो न धन में न स्त्री में न पुत्र में भाई बंधुओं में न मित्र में कैसो के अपना पण हो भगवान में ना है ये सबसे बढ़िया चीज है संबंध जो है ना अपना अपना मान ले मारा है भगवान संबंध सबसे बढ़िया चीज है जब तक वो स्वयं त्याग न करे तब तक त्याग होता नहीं है जब करो तो निरंतर नहीं होगा क्रिया निरंतर नहीं होती क्रिया में थकावट होती है अपना अपना थकावट नहीं होती इसमें परिश्रम थोड़ा होता है अपना अपना परिश्रम नहीं होता थकावट नहीं होती बल लगाना नहीं पड़ता अपना अपना है अपना अपना में दीजिए भगवान अपना है भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है अपना पना है बढ़िया बहुत है सबसे बढ़िया और दूसरा सब छोड़ कर गए सब शक्ति उसमें ला गई एकदम। सब साधनों का अपना अपना भगवान मेरा है, बिना किए भजन होगा सब अभी सुते याद आएगी, अचानक याद आती है, आप साफ याद आती है, याद करना नहीं पड़ता है, होता है भजन होता है, किया नहीं जाता है होता है। आपको 100-200 रुपया मिल गया है, पर सत्संग बैठो तो रुपया याद बढ़ गई, बार बार याद मिले, याद नहीं करे तो 4 रुपया जावे, मिल गया 1000 रुपया, मिल गया 1000 रुपया, मिल गया युद्ध मिल गया, बार बार याद करे। याद करने से कोई विशेषता क्या होती है? 100 रुपया मिल गया, रुपया मिल गया, याद भगवान है, मेरा तो कोई नहीं है, एक भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, मेरा है भगवान। भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, माँ मानो, आपकी मर्जी है उसे मानो, वही भाव रखो, और भाव बहुत प्यारा है, भाव ग्रहित ना होना, मंदो भक्ति विष्णवाय धीरो भक्ति विष्णवे अव्यस्त समन्तुल्यं भाव ग्रहित ना होना, विष्णवाय विष्णु अशुद्ध शुद्ध कोई वो नहीं, जो भाव शुभ है वो बढ़िया बढ़िया। उससे चुप साधन में थकावट होती है क्या? चुप साधन हम हाथ लग जाए ठीक तो थोड़ा नहीं बढ़े, अपना अपना हो जाता है। अब बारिश थोड़ा अपना अपना होता है, मारे भी रोड लग जाए, माँ को ही लग रहा है बस जा रहा है, मैं परिशु नहीं होता, मेहनत नहीं पड़ती, सुख साधन भी सुख साधन हाथ लग जाए ना तो सुख साधन जैसा होता है, कुछ नहीं करना है, करना क्या है, करना तो एक मजूरी है, मजूरी मजूर होता है वो करता है, भगवान ने मजूरी थोड़ी करानी है, भगवान अपना है, माँ मजूरी थोड़ी करानी बेटे से, बेटा कोई मजूरी करता है, माँ का क्या काम करता है, माँ को क्या ज्ञान होता है, कोई ताकत है ऐसी जो ताकत नहीं, क्यों अपनापन है, अपनापन है, ये होता है एक बार ही, बार बार करना नहीं पड़ता, सत्य होता है, स्वाभाविक होता है, बहुत बढ़िया होता है। मेरे चुप साधन में थकावट होती है तो इसका क्या कारण? थकावट होती है क्या कारण है? नींद लेने में मेहनत होती है क्या? आप इतने में सब नींद लेने में परिश्रम होता है, बताओ परिश्रम और नींद में थकावट होती है? थकावट मिटती है नींद लेने, थकावट मिटती है नींद लेने, अरे तू शब्द में सच बेटे सत्य सत्य, मेरा धन है, मेरे पास संपत्ति है, इसमें ये मेरे पर मैं हुए थकावट नहीं रहे। जिसमें थकावट होती है वो साधन बढ़िया नहीं होता, सत्य होता है। हरी मारी हरी बिना रहे होता है, लग गया प्रेम बिहारी सो हरी बिना रहे हो जाए रहने देता है। गोप गए उदाहरण दे दिए, बार बार कह दिए, परंतु भगवान का चिंतन सत्य होता है। स्वभाव माँ सत्य प्यारी है, मान गए राजपुता नाम है। अपने जो बड़ी माँ होती है बिगाने बढ़िया जी कहते हैं, तो बड़ी माँ और वे लोग कहते मीठी माँ। अपनी माँ तो माँ हुई तो वह मीठी मीठी माँ बोले मीठी माँ बड़ी माँ बोले मीठी माँ रस आता है, रस ही रस है। ऐसा ही भक्ति में रस है, सुख साधन में रस है, भगवान की भक्ति होती है इसमें रस आता है। रस सुख साधन में थकावट नहीं हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। उपाय मैं भगवान का हूँ। देखो आपकी कन्या ये सबको अनुभव है। घर में बड़ी हुई, घर में सब अपना अपना है, बाप है भाई है सब अच्छा लगता है, परंतु घर अपना नहीं लगता। ससुराल जहाँ संबंध हो गया वो अपना जीता है। देवरानी जेठानी जैसी अपनी निश है ऐसी बहन अपनी नहीं दिखती। एक माँ से जन्म हुई बहना भी अपने में वो स्नेह नहीं है, देना जन्म प्रेम है। आप देर करो देना नहीं चढ़े वो किसी घर की कहा गई अपनी नहीं रही अपनी है। बूढ़ी हो जाती है भूल जाती है फिर वो भूल जाती है। अपना पर में संति सृष्टि है भगवान के साथ करो अपना पर मेरे तो गिर उपाल दूसरों कोई मेरे तो गिर उपाल करेगा दूसरों कोई ये नहीं हुई। ये दोनों में मेरे तो गिर उपाल बहुत आदमी कह देंगे पर दूसरा न कोई ये नहीं कह सकते। ये है अपना पर मेरे तो इधर गुरबार दूसरा अनुभव। संतों ने कहा यार मैं जाऊं कहां तेरी चरण तिहारे, आप कहां जा कोई जरूरत नहीं, कोई जगह नहीं है, कोई शौर नहीं, जाऊं कहां तेरी चरण तिहारे, आपके चरणों शोर कहां जाए कोई जगह नहीं है। एक आप सुना अपना अपना हो गया अपना जब कहा तो चरण तैयार है का को नाम पद ने कई अति देन पी आ रहे जाऊ कहा कई अति दीन भी आ रहे अति दीन भगवान मेरे हैं भगवान ये बात है। दूसरों को मोह छोड़ने से होता है ये भाव पुष्ट होता है दूसरे में अपना पर नहीं हुआ। देखो एक बात है जिस किसी की सेवा करते हैं ना सेवा करने से एक अपना पर पैदा होता है। नौकरी कितनी करो अपना पर पैदा नहीं होता। सेवा करने में सेवक होता है वो प्रेम से करता है, वो सेवा कम होने पर भी उसका आदर होता है। तो मेरे भगवान है बिल्कुल अपरिचित, वो छोरा कभी खेल भी नहीं आया। आप जिसको लड़की देते हो कन्या, वो लड़का कन्या के साथ खेल भी आया नहीं, परिचित भी नहीं है, अपरिचित है। परंतु ब्याह होने से अपना पन जो पति में होता है वो भाई में भी होता है। हमारा भाई है, माँ भाई है, भाई अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, परंतु अपना पर तो पति में होता है। देवर देश देवरणी जिठानी अपनी लगती अपनी, मैं कोई दिया नहीं, कुछ उपकार किया नहीं, फिर भी अपनी लगती है, अपनी हमारी है, अपने होता है। सब में अपना पन है, अपना पन, अपना पन तो भगवान में है और कोई अपना नहीं है। अरे सच्ची बात है, भगवान साथ में रहते हैं और कोई साथ में नहीं रहता, साथ में रहने की ताकत नहीं उनमें, साथ में रहते नहीं। अरे भगवान साथ में रहते हैं, भगवान कभी बिछुड़ते ही नहीं, कभी छोड़ते ही नहीं। आप ध्यान देते ही नहीं, ध्यान दो तो आपको मालूम हो जाए भगवान जितने अपने लगे उतना शरीर भी अपना नहीं लगता। शरीर से भी योग होगा, शरीर तो छूटेगा, ये तो छूटेगा ही, भगवान छूटेगा नहीं, कभी नहीं छूटे। नरक में जाओ तो वहां भी भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, धर्म में जाओ तो भगवान साथ में, नीच योनि में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान तो साथ में। सर्व सचा मेरे सन्निविष्टा, सबके हृदय में बैठा हूँ मैं, हृदय में से सबके हृदय में भगवान है। आप ध्यान नहीं देते, ध्यान दो तो मर तो जाओ, भगवान हमारे भी है, हमारे भगवान है हमारे। मेरा भाई क्या था यही, मेरे तो घर के गोपाल, दूसरों में कोई, दूसरों कोई हमारा नहीं है। जयमल जी से छोटे भाई मेरे भाई के और बहन भाई के बड़ा प्रेम था, बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम था। परंतु भगवान में जो लगी तो भगवान के समान कहीं भी है, भाई में उतर स्नेह नहीं है, अपना अपना। भगवान के प्रति हमारा अपनापन हुआ है, लेकिन लगता है कि बार बार संसार की तरफ फिसलना होता है और कभी वो अपनापन बिखरता हुआ सा लगता है, तो उसको सुरक्षित कैसे रखें? सुरक्षित अपना अपने इस जन्म में केवल भगवान को ही प्राप्त करना है, कई जन्म तो हो जाए तो परवाह नहीं, पर भगवान मेरा है। कष्ट आवे, दुख आवे, संताप होवे, घाटा लग जाए, शरीर बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भगवान तो अपना लेगा ही, दुख में सुख में सब अवस्थाओं में भगवान तो अपना है, वो अपना अपना छूटता नहीं। दूसरों में जाता है तो हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ये प्रार्थना बहुत बढ़िया है। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं क्या करूं, मेरा मन चलाएगा, हे नाथ, हे नाथ, तो आप में फर्क जरूर पड़ेगा, फर्क नहीं में हृदय से आप पुकारोगे हे मेरे नाथ, भगवान काम कर देते हैं, सब कर देते हैं, परंतु काम धंधे से राजी नहीं होता, तो अपना पन से राजी होता है। बताया नहीं, माँ बाप माँ ब्रह्मा के साथ लड़के लड़ाई हो जाए और माँ तारदंग रहे तो भाग जाता है खड़े माँ के सामने। वह भगत भी माँ की शिकायत कर रहे छोड़ दे इनको, छोड़ेगा नहीं। मारी माँ है, मारी माँ है, ऐसे मारी माँ है भगवान। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें एक नंबर माता ही नाम लिया, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें माता राम हो राम और पिता राम चंद्र वामी माता राम बोले। सबसे बड़ी माँ है हमारी माँ है। याद नहीं है किसी को भी माँ से जन्म हुआ ऐसा याद किसी को नहीं है, परंतु माँ प्यारी लग रहे पीछे। मैं जो सुंदर सुंदर स्त्रियां है गहना कपड़ा भी बढ़िया है, पर माँ के समान प्यारा नहीं लगता। कीमत है, समझता भी है कि धनवती है, मेरी माँ के इधर नए कपड़े भी नहीं है। काफी कलूसी है माँ है, मेरी माँ है, मेरा बाप, वो भाव गहरा है। एक साधक समस्या में पड़े हैं, पूछते हैं कि मेरे पत्नी और बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता कि मैं सत्संग में जाऊं, और हमारे जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर सत्संग होता है सप्ताह में एक दो बार, कभी कभी सुबह शाम भी सत्संग में मैं जाता हूँ, तो वो बार बार ये ताने देते हैं कि सिर मुंडवा लो राख लगा लो, और उनको अच्छा नहीं लगता मैं सत्संग में जाऊं भजन कीर्तन करूं। तो मैंने एक उपाय अपनाया है कि उनके सामने ये कह दिया कि मैं कोई दूसरे सेठ के यहाँ दो दो एक दो घंटे रोजाना नौकरी करता हूँ, एक दो घंटे रोजाना किसी दूसरे सेठ के यहाँ पर काम करता हूँ, उससे पैसा मिलेगा। तो अब वो बड़े राजी हैं, तो मैं उनको ये बोलकर जाता हूँ कि मैं अब नौकरी पे जा रहा हूँ और सत्संग करता हूँ मैं, तो इस तरह मैं अगर सत्संग करूँ तो कैसा रहे? झूठ बोलना सर है और सब अच्छा, झूठ नहीं बोलना, क्यों मत बने झूठ मत बोलो। तो क्या बोलकर जावे, क्या बोलकर जावा? फिर बोल कर जाओ मेरी मर्जी है जाता हूँ, अच्छा जाओ मेरी मर्जी में जाओ, जहाँ मर्जी हो जाऊंगा ही, सच्ची बात है जाएगी कि अभाव की प्रशंसा की है, तो पर अभाव में यही होता है लोगों से छिप कर के भाव होता है, वो पर अभाव स्वकिया से विशेष होता भाव वही है विशेष। अपनापन करो, अपनापन करो, माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, मित्र मानो, गुरु मानो, चेला मानो, बेटा मानो, अवगमदेशी मानो। एक भाई पूछते हैं कि एक साधक है जो महात्माओं के दर्शन भी करता है, नाम जप भी करता है, सत्संग भी सुनता है, लेकिन अपने पास जो संग्रह किया हुआ धन है वो दूसरों में नहीं लगा पाता, तो वो धन में जो प्रेम है वो होना चाहिए, तो उसका कल्याण होगा कि नहीं? कल्याण कैसे हो जाएगा? धन में है स्नेह, कल्याण जड़ में स्नेह है वो जड़ पर जड़ तो मिलेगी, जड़ में स्नेह जल्द। कहते हैं भगवान के भजन से प्रतिकूल परिस्थितियों का निवारण नहीं हो सकता क्या, और नया प्रारब्ध नहीं बना देते क्या भगवान? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, अपना बने हो सब विषयता भगवान के सामने कोई प्रबल नहीं है, प्रबल आदि कोई बात नहीं, पर भगत करे ये नहीं चाहता क्या पैर मिटा दो दुख का पैर मत हो दुख में क्या है आज आ गया भोग में दुख आ गया भोग लिया कहता भगवान का भजन भी करता हूँ एकांत में बैठकर उनके सामने रोता भी हूँ लेकिन भगवान है वो हमेशा याद नहीं रहते क्या करें याद ही याद हो अपने मनुष्य से याद है याद रखनी है अच्युत स्मृति मात्र है ना स्मृति मात्र अच्युत स्मृति मात्र है ना साधु कर्म पूरे संतों का जय राम जी बना श्री राम जी बना अच्युत स्मृति मात्र है ना ऐसे सुन मात्र है ना जन संसार वंदना होती मुच्यते नमस्ते विष्णु में प्रभु विष्णु में अपना अपना है वो बढ़िया है भगवान के साथ में कीर्तन करो तो मेरे भगवान का नाम है। एक भाई मिली थी वो कहते भगवान का नाम लेते मेरे पिता का नाम लेते मेरे पिता के सब मेरे पिता का नाम है वो खुश हो जाती है मेरे पिता का अपना अपना होता है वही बात होती है।